السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته تمكتنا تينا كتك سكوهي ليو يوم الاثنين نهيني سكو جمعتاتو ambapo ni siku ya nane toka kuanza kwa semina yetu, semina ambayo inafahamika kwa jina la dauratu ummi almu'minina khadijata binti khuwailid an-nisaiya almun'aqidati fi masjid jundub ibn junada bimoshi. Na katika muda huu tunaingia kwenye kipindi chetu cha kwanza ambapo tunasoma kitabu Kawaidu wa Masailu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima, kitabu ambacho kimeandikwa na mwanamama Sheikha binti Muhammad al-Qasim hafidhaha Allah ta'ala. Sasa kama mtakumbuka, wasomaji, tuliingia kwenye kuzitaja kawaid, misingi ambayo inazungumzia as-sufra wal-kudra wal-qassatu al-bayda, misingi ambayo inazungumzia ule umanjano na ukahawia pamoja na mtando mweupe. Tukazungumza kaida ya kwanza katika masala haya. Kaida hii ilikuwa chini yake kuna masala mawili, tukayazungumzia hayo walillahi alhamd. Tukaingia katika alqaida athaniya, tukaingia kwenye kaida ya pili ambayo nayo ilikuwa ina masala na swala lake lilikuwa ni moja. Tukaelezea mpaka kwenye hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu ta'ala anha, tukawa tumemaliza hiyo kaida ya pili. Na leo insha Allah darasa yetu inaanzia katika alqaidatu athalitha, katika kaida ya tatu. Bado tunaendelea kuzungumzia mambo haya ya umanjano, mambo ya ukahawia na alqassa albayda. Qalat almuallifatu hafidhaha Allah, anasema mwandishi hapa mwanamama huyu Sheikha, Allah muhifadhi, alqaidatu athalitha, qaida ya tatu, as-sufratu aw al-kudratu qabla nuzul al-hayd, anasema maji ya umanjano au maji ya ukahawia, uvumbi vumbi ule, qabla nuzul al-hayd, qabla ya kushuka kwa hedhi. Haya maji ya umanjano na maji ya ukahawia, qabla nuzul al-hayd, kabla ya kushuka kwa hedhi, laha halatan, yana maji hayo hali mbili, hiya as-sufra wal-kudra, kabla ya kuteremka hedhi, vitu hivi vina hali mbili, laha halatan, vina vitu hivi hali mbili. Anaeleza mutakatiatun wa mustamirratun mutawasila, hali ya kwanza ni hali ya kukatika, ima hiyo as-sufra wal-kudra vikamtoka mwanamke kabla ya kuteremka hedhi, katika hali ya kukatika ikawa vinakuja na kuondoka, hiyo ni hali ya kwanza. Wa mustamirratun mutawasila, na hali ya pili vinakuwa ni venye kuendelea, vyenye kuunganika na damu ya hedhi, kwa maana vikianza kutoka vinaunganika na damu ya hedhi, vinakuwa ni vya kuendelea. Kwa hivyo asufra wal kudra, umanjano na huu kahawia, hautoki nje ya hali mbili kabla ya kushuka kwa damu ya hedhi. Ima huo umanjano na ukahawia ukawa ni wa kutoka na kukata kidogo kidogo, hiyo ni hali ya kwanza. Na hali ya pili, au vikatoka katika hali ya kuunganika na kuendelea, ikawa vinatoka kwa uendelevu na kuunganika na damu ya hedhi. Sasa anafafanua hali zote mbili, hukumu nini? Al-alif, sehemu ya alif, antakuna sufratu awil kudratu mutakati'atan, ni ikawa hiyo sufra, ukawa huo umanjano awil kudra au huo ukahawia, mutakati'atan, ni wenye kukatika katika, kwa maana unakuja na kuondoka. Antakuna sufratu awil kudratu, ni kuwa huo umanjano na uvumbivumbi ukahawia, mutakati'atan, ni wenye kukatika katika, utakuwa na hali hiyo, ila anyanzila damu alhaidh, mpaka inapokuja kushuka damu ya hedhi. Kwa maana huo umanjano na huo uvumbivumbi unakuwa unamtangulia mwanamke kumtoka katika hali ya kukatakata, mara umetoka mara umekata. Hali inaendelea hivyo mpaka unafika wakati damu ya hedhi inakuja. Sasa hukumu hapa, huu umanjano huu na huu kahawia huu ambao ulikuwa unakuja na kukata, hukumu yake nini? Asema fatuaddu istihadatan, na utahesabika huo umanjano na huo ukahawia uliokuwa unakuja na kukata, utahesabika ni istihadha, ni sehemu ya damu ya ugonjwa, na wala haitakuwa ni hedhi. Anakupa mfano ambao utaweka wazi zaidi. Mithal, mfano: lau ra'at almar'atu sufratan au kudratan, lau atakapouona mwanamke umanjano au kudratan, au mwanamke akauona ukahawia, maratan, akauona mara moja au maratain, au akauona mara mbili, limuddati yawmin au yawmain, katika muda wa siku moja au siku mbili, ndani ya siku moja au ndani ya siku mbili, akaona umanjano ukimtoka, au akaona huo ukahawia ukimtoka katika hali ya kukatakata, thumma nazala damu alhayd, kisha baada ya hapo sasa ikashuka damu ya hedhi. Masala ya koje hapa? Hizi siku mbili ambazo umanjano njano na ukahawia ulimtoka katika hali ya kukatakata, hizi siku mbili hizi zina hukumu gani? Anasema fahadhani alyawman, na hizi siku mbili ambazo ulimtoka umanjano na ukahawia, istihadhatun, zitakuwa ni siku za damu ya ugonjwa na wala haikuwa ni hedhi. Fahadhani alyawman, na hizi siku mbili, istihadhatun, ni damu ya ugonjwa hiyo, wala mwanamke asijali. Sheikh anasema tusalli almar'atu fihima, ataswali mwanamke ndani ya siku hizo mbili ambazo umanjano na ukahawia ulikuwa unatoka. Tusalli almar'atu fihima, ataswali mwanamke katika siku hizo mbili, watasumu na atafunga, watatawadhau likulli salatin, na atatawadha kwa ajili ya kila sala. Hiyo ndio hukumu yake. Muda wa kuwa ule umanjano na uvumbivumbi ulikuwa unakuja na kukata, baada ya hapo ikafuatia damu ya hedhi, basi zile siku mbili za uo umanjano na uvumbivumbi hazihesabiki kama ni siku za hedhi, hazihesabiki, bali ni siku za istihadha. Mwanamke atafanya ibada zake kama kawaida, kwa sharti la kutawadha kila wakati wa swala na kujiosha vizuri. Naam. Baun, hali ya pili ya huo umanjano huo, antakuna sufratu awil kudratu mustamiratan, ni uwe huo manjano au huo kahawia ni wenye kuendelea, ikawa sasa unatoka kwa mfululizo. Sasa anaona uchafu huo wa manjano au uchafu huo wa kahawia ukiwa unatoka kwa mfululizo, haukatiki katiki. Hii ni hali ya pili. Hii antakuna sufratu au ilikudratu, ni uwe huo manjano au kahawia, mustamiratan, ni wenye kuendelea, mutawasilatan, ni wenye kuunganika, unatoka tu, ila anyanzila damu alhaidh, mpaka inaposhuka damu ya hedhi. Yani umanjano umeanza na huo kahawia unatoka tu kwa mfululizo mpaka ukaja ukaungana na damu ya hedhi. Hali kama hii inahesabiwaje kwa mwanamke? Sheikh anasema fatuaddu haidha, na utahesabiwa huo umanjano na ukahawia kwamba ni hedhi. Muda wa kuwa umanjano na ukahawia ulitoka kwa mfululizo mpaka ukaungana na damu ya hedhi, basi huo umanjano pia na huo ukahawia utahesabika ni katika hedhi. Adhima. Na hii ni sehemu ya fatwa ya al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz katika fatawa Nurin ala Darb, ukhti ameashiria hapo katika juzuu ya tano ya fatawa hizo, ukurasa wa 413. Ukienda hapo chini ameashiria kwamba haya maneno asili yake ni fatwa ya al-Allama Ibn Baz. Ili hii hali ya pili anaitolea mfano, mithal, mfano: law ra'at al-mar'atu, law akiona mwanamke sufratan, huwa manjano au kudratan au ukahawia, mustamiratan mutawasilatan, hali ya kuwa ni wenye kuendelea na ni wenye kuunganika, limuddati yaum, kwa muda wa siku moja, au yaumain, au kwa muda wa siku mbili, mwanamke akayaona maji haya ya njano au ya kahawia yanamtoka kwa mfululizo yakiwa yameunganika ndani ya siku nzima au pengine siku mbili, akaiona hali hiyo, thumma nazala damu alhaidh, kisha baada ya hapo, pengine baada ya hizo siku mbili, ikashuka sasa damu ya hedhi. Sheikh anasema fahadhani liyaumani, na hizi siku mbili zipi hizo? Siku mbili ambazo yalikuwa maji ya umanjano na ukahawia yakimtoka kwa mfululizo, zile siku mbili zile, min ayami alhaidh, zitahesabika ni katika masiku ya hedhi, utazitia katika hesabu za siku zako za hedhi. Kwa nini? Kwa sababu haya maji ya umanjano na ukahawia yalikuwa yakitoka kwa mfululizo, kwa hivyo yanaingia kwenye hesabu ya hedhi. Bimaana fatada'u fihima as-salata wa sawm, na atawacha ndani ya hizo siku mbili, ataiwacha sala na sawm. Hiyo ndio kaida ya tatu. Hiyo alqaidatu arrabi'a, tukiendelea na masala haya haya, kaida ya nne. Sasa chini ya kaida hii kuna masail, atataja masail hapo almas'alatu al-ula walmas'alatu al-thaniya wal-thalitha. Anasema alqaidatu arrabi'atu, kaida ya nne, almas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza, jambo la kwanza ambalo liko chini ya kaida hii. Na hapa kuwa makini mwanamke, kuna vitu vya muhimu anavitaja hapa. Anasema hafidhah Allah, nuzulu khaytin raqiqin aswadin au bunni awwal ayami alhayd ma'a alami alhayd. Kitu kingine hiki anakitaja mwanamama huyu hapa, asema nuzulu khaytin, ni kuteremka kwa ute. Khayt unakusudia ule ute, ule umajimaji wenye kunata, tukisoma tukisema lugha hii tushafahamiana. Nuzulu khaytin, kushuka ute raqiqin, ute ulio mwepesi, aswad mweusi, ute ambao una rangi nyeusi, au bunni au una rangi ya kahawia. Bunni, rangi ya kahawa. Albun ni kahwa. Nuzulu khaytin, kushuka ute raqiqin, ute ule unakuwa ni mwepesi, aswad na unakuwa ni mweusi rangi yake baadhi ya wakati, au bunni au unakuwa na rangi ya kahawia kama sio mweusi. Kushuka ute huu awwala ayyamil haidh, katika masiku ya mwanzo kabisa ya siku za hedhi. Awwala ayyamil haidh, mwanzo kabisa mwa masiku ya hedhi. Tena asema maa alamil haidh, pamoja na maumivu ya hedhi. Ikawa mwanamke anapatwa na hali hii, ikawa pana ute unamtoka kwenye tupu yake. Ute huu ni mwepesi, sio mzito, ima unakuwa na rangi nyeusi au rangi ya kahawia, na unakuwa unatoka katika yale masiku yake ya mwanzo ya hedhi. Kabla ya kuona damu, anauona ute huu kwanza. Ute huu unaambatana na maumivu yale ya hedhi, kama ni tumbo kumuuma chini ya kitovu linamuuma sana, au maumivu ya mgongo makali, na haya yote ni maumivu ya hedhi. Ute kama huu ambao unamtoka mwanamke katika mazingira haya, Sheikh anasema yuaddu haidha, unahesabika ute huu pia ni hedhi. Sikiliza hapo, yuaddu haidha, unahesabika ute huu ni hedhi, kwa sharti lakini, bishartin, kwa sharti an tastamirra hadhihi alkhuyutu, kwa sharti kwamba uendelee ute huu maaha, pamoja na huyu mwanamke, min ghairi jafafin, pasi na kukauka. Ikawa anaona ute watoka tu mwepesi kabisa. Baadhi ya mashaikh wanautolea mfano ute huu ni kama ule ute ambao unamtoka mwanamke inda antaktariba min alwilada, ule wakati mwanamke anakurubia kujifungua, unakuwa kama ule, lakini huu unakuwa una rangi nyeusi au ya bunni, mwepesi kabisa. Ute huu ukimtoka mwanamke, hali ya kuwa unaambatana huu ute na yale maumivu ya hedhi, tumbo linamkata, kiuno cha muuma, wengine kupata homa kali, basi ute huo ni hedhi. Yuaddu ay hadha alkhayt, unahesabika huu ute ni hedhi, bishartin, kwa shart antastamira hadhihi alkhuyut, uendelee ute huu maaha, pamoja na huyo mwanamke, min ghairi jafafin, pasi na kukauka, kwa maana udumu. Sasa kuna hali yanaivua hapa, asema amma lau jaatha khuyutun, ama lau ukimjilia huyo mwanamke ute huo, amma lau jaatha khuyutun, ama lau ukimjilia mwanamke huyo ute, thumma nqata'at, kisha ukakatika, ukaja kwa wakati fulani alafu ukakata, maadamu haujaendelea umekuja tu na kukatika, fala ta'tabiruhu haidha, na asiuzingatie ute huu kwamba ni hedhi, asiuzingatie. Kwa sababu gani? Kwa ile kanuni ambayo tumeisoma kule nyuma, kwamba hedhi muda wake mchache ni yaumun wa laila, tumefahamiana ni mchana mmoja na usiku wake masaa 24. Sasa ikiwa majimaji haya ya ute yatatoka kwa muda tu na kukatika, basi fala ta'tabiruhu haidha, na asiyazingatie huyo mwanamke maji hayo ya ute kama ni hedhi. Lesh Kwa nini basi? Asema lianna alhaidha la yakunu aqalla min yawmin wa laylatin kama sabaka bayanuhu. Kwa sababu hakika hedhi haiwi kwa uchache zaidi ya siku moja na usiku wake. Hedhi haiwi chini ya hapa bwana, kama sabaka bayanuhu, kama vile ambavyo umetangulia ubainifu wake. Tumeeleza hayo huko nyuma Hayo ni masala ya kwanza hayo katika kaida ya nne. Almasala thania, masala ya pili ambayo yanatajwa hapa kwenye kaida ya nne. Lau tahurat almar'atu min alhaidh. Sikiliza hapo mwanamama Lau tahurat almar'atu min alhaidh. Lau akitaharika mwanamke kutokana na hedhi, akatoharika mwanamama, ameingia katika masiku yake mpaka yakaisha, kisha akajitoharisha, akawa tayari yuko tahara. Asema lau tahurat almar'atu min alhaidh, lau akitoharika mwanamke kutokana na hedhi, thumma nazala alaiha qataratun min addam, kisha vikashuka kwa mwanamke huyo vitone vitokanavyo na damu. Ashamaliza hedhi, ashajitoharisha, ghafla anaona kuna vitone vya damu vya mtoka, mara kitone kimoja kimeruka, mara vitone viwili. Hali hizi huzipata baadhi ya wanawake. Ashatoharika tayari, lakini bado anaona mambo kama haya. Asema thumma nazala alaiha, kisha vikashuka kwa huyo mwanamke qataratun, vitone minaddam, vitokanavyo na damu, akayaona matone ya damu. Thumma nqata, kisha ikakatika damu hii ya vitone, natoka na kukata usio na wasiwasi. Falaisa bihaidh, hiyo sio hedhi. Sheikh ameweka namba hapo, anasema chini pale, hii ni fatwa kwa nas kabisa, nasiya, kwa nas yake li Sheikh Ibn Uthaymeen. Maneno haya ni fatwa ya al-Allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, katika fatawa Nurin ala Darb. Utaka kuipata fatwa hii, anasema mawkiu Sheikh Ibn Uthaymeen, nenda kwenye website ya al-Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye internet, utaipata fatwa hii kwamba vitone vya damu vinavyomtoka mwanamke na kukatika baada ya kutoharika, vitone vile sio hedhi. Adhim. Almas'alatu thalitha, mas'ala ya tatu kwenye kaida ya nne. Asema, na hizi ni hali zinawatokea wanawake, sikiliza sana hapa. Lau ra'at at-tuhra, lau akiona mwanamke tahara, mwanamke akaona tahara, bimaana akaona alama miongoni mwa alama za tahara, labda alikuwa kwenye hedhi, baadaye akaona alama za kutoharika, kwa maana ashakuwa tahara. Lau ra'at at-tuhra, lau akiona mwanamke tahara, akatoa mfano al-qassata al-bayda, kwenye mabano, akauona utando mweupe. Na tumesoma si huko nyuma kwamba miongoni mwa alama za tuhur ni kuona kitu hiki, kwa maana akakiona hicho, al-qassa al-bayda ikatoka. Lakini baada ya hapo, thumma sufratan, kisha akauona tena umanjano, wa kudratan, na akauona ukahawia. Thumma, kisha baada ya hapo, qassatan bayda, akaona tena utandu mweupe ukatoka, akaiona ile alama ya kutoharika kwa mara ya pili. Thumma sufratan wa kudra, kisha baada ya hapo tena akauona umanjano na ukahawia. Haya, hali kama hii mwanamke anahukumu vipi jambo lake? Ametoharika, kwa kuona utandu mweupe umetoka, akajua tayari nishatoharika. Baada ya hapo akaona tena umanjano na ukahawia. Baada ya hapo kaona tena utandu mweupe. Baada ya utandu mweupe kwa mara ya pili kaona tena sufura wa kudra. Sasa afanyeje? Sheikh anatoa majawabu, anasema falqassatul baydaul ula, na ule mtando mweupe wa kwanza, yani baada ya kutoharika kwa ile mara ya kwanza kabisa, alipouona utando mweupe ule wa kwanza kabisa, acha huu uliojirudia baadaye, anazungumzia ule wa kwanza ule. Hebu nielewe mwanamke hapa, kaza fuvu lako la akili hapo. Falqassatul baydaul ula, na mtando mweupe ule wa kwanza aliyopata, hiya alamatu tuhur, nao ule mtando mweupe wa kwanza ndio alama ya kutoharika. Hiya alamatu tuhuri, nao huo mtando mweupe wa kwanza ndio alama ya kutoharika. Kwa maana alqassatul bayda alula, ule mtando mweupe wa kwanza ule ndio ambao unazingatiwa. Wama baad, na yale ambayo yamekuja baada ya hapo, min sufratin wa kudra, ikiwemo manjano, ikiwemo kahawia, anasema sheikha, la yu'taddu biha, hauhesabiki huo, la yu'taddu biha, hapa zingatiwi kwa vitu hivyo. Hiyo sufra na hiyo kudra iliyokuja baada ya hapo haizingatiwi. Kwa hivyo hapa mwanamke usije ukayumba ukifikwa na hali hii, fahamu fikihi ya Kiislamu, usiyumbe wala usibabaike. Umetaharika wewe, ukaiona alama ya tahara kabisa, baadaye ukaona maji maji ya njano yamekuja tena na yakahawia yakasimama, ukaona alama ya tahara tena imekuja, qassal bayma, baada ya hapo ukaona sufra na kudra. Hali kama hii ikiwa imekutokea mwanamama, usiyumbe. Cha kufanya hapa, ile alama ya kwanza uliyoipata ya tahara, alqassa albayda alula, ile ile ndio alama yako ya kutoharika. Vitu vingine vyote vilivyokuja baada ya hapo havina madhara wala havihesabiki kwamba ni hedhi, wewe tayari uko safi. Kwa hiyo jisafishe, tawadha kwenye kila swala, fanya ibada zako, swali, funga. Hayo ni masala ya tatu hayo. Anaunganisha masala haya kwa jambo jingine muhimu pia, asema hafidhahullah, wakadhalika, na vile vile ni kama hivyo, wakadhalika na ni kama hivyo, idha tadarraja launu sufrati walkudrati almutasilati bidami lhaidh. Masala haya sikilize kwa makini, hizi rangi nazo wakati mwingine zinabadilika. Hivi vitu ambavyo vinamtoka mwanamke kuna wakati vinabadilika rangi zake. Sasa usitatizike kwa haya mabadiliko ya rangi. Naam, asema wakadhalika, na kama hivyo, kwa maana vile vile, idha tadarraja launu sufra, pindi itakapobadilika, idha tadarraja bimaana idha taghayyara, kama walivyosema baadhi ya mashayikh, idha tadarraja ay idha taghayyara, pindi itakapobadilika launu sufra, ile rangi ya umanjano, walkudra na ile rangi ya uvumbivumbi, almuttasilati yenye kuungana hiyo damu, yenye kuungana hiyo rangi, kwa maana kusudia hiyo rangi ya umanjano au ya uvumbivumbi, idha tadarraja, narudia, pindi itakapobadilika launu sufrati, rangi ya ule umanjano, walkudrati na rangi ya ule ukahawia, almuttasilati yenye kuunganika rangi hiyo, bidami lhaidh yenye kuunganika na damu ya hedhi. Maana pana wakati huo umanjano unakuwa umeambatana na damu, waona kwamba kuna umanjano alafu kuna mchanganyiko wa vijidamu pale. Wakati mwingine hiyo kahawia inayokutoka inakuwa imechanganyika na damu. Sasa anasema pindi ikibadilika rangi ya umanjano na rangi ya ukahawia, almuttasilati, rangi iliyoungana, bidami alhayd, na damu ya hedhi ikabadilika, min al-lawni al-bunni, ikabadilika kutokea kwenye rangi ya ukahawia, ila al-asfar, na kuja kwenye rangi ya umanjano uliokoa. Maana hali hizi huwatokea wanawake. Ile rangi ya ukahawia wakati mwingine hubadilika ikawa ni njano iliyokoa kabisa, mwanamke akahisi uchafu kama huu wamtoka wa manjano. Atuambia ukiona mabadiliko haya kwamba ule uvumbi vumbi ule ambao huchanganyika na damu umebadilika ghafla, min al-lawni al-bunni, kutokea kwenye rangi ya ukahawia, ila al-asfar, na ukaja katika rangi ya njano iliyokoa, wakana mustamirran, na ikawa huo umanjano ni wenye kuendelea, wakana mustamirran, ay al-asfar mustamirran, na ukawa huo umanjano ni wenye kuendelea. Anasema sheikh hapa, hali hiyo usipuuze. Fatantadhiru al-mar'atu hatta tara tuhra, basi aendelee kusubiria mwanamke, ay fi addi al-hayd, asubirie kwenye kuhesabu kwamba hii pia ni hedhi. Fatantadhiru al-mar'atu, na asubirie mwanamke, hatta tara tuhra, mpaka aione tahara. Ima aone moja katika vitu viwili, alqassata albayda, aone mtando mweupe umetoka, na hiyo ni alama ya kutoharika, au aljafaf, au auone ukavu. Na ukavu tuliuelezea sisi, ukavu nini? Asione damu, asione umanjano, wala asione ukahawia. Huo ndio ukavu unaokusudiwa, si kwa maana asione chochote chenye kumtoka. Hilo haliwezekani kwa maumbile ya kike. Kwa hivyo masala haya yameunganishwa hapa, kwamba kumbe hii huu manjano njano huu na huu vumbi vumbi huu ambao huwa unaunganika na damu ya hedhi. Maana wakati mwingine damu ya hedhi inatoka ikiwa imechanganyika na vitu hivi. Unapobadilika huu vumbi vumbi huu na huu manjano ambao huwa unakuja pamoja na damu ya hedhi, unapobadilika rangi yake kutokea katika rangi ya ukahawia na kuja kwenye manjano, na ikawa huo umanjano unaendelea, alafu ni kipindi chako cha hedhi, basi watakiwa usubirie, bado wewe umo katika hedhi, hata kama kinachokutoka ni kitu cha njano. Haya ni mabadiliko hutokea, endelea kusubiri. Sheikh anakuambia mpaka uje uione tahara, kwa maana uje kuiona alqassa albayda au aljafaf. Adhim.